Yollar açar gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe, dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadım gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, kalamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Gözlerimde son bir bulut gül pembe, hala hep seni arar, seni bekler gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Gözlerimde son bir bulut gül pembe, hala hep seni arar, seni bekler gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe.